ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तमेक आद पुरुष सुप्त शक्तिस् तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते। महानहं खं मरुदग्निवाद्धराः सुरार्षयो भूतगणा इदं यतः इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद थोड़ा विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कैसे श्री भगवान सभी वस्तुओं का उद्गम है इस भौतिक संसार में। भौतिक प्रकृति है भूमिरापनलो वायो खंग मनो बुद्धि रे बच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में सब कुछ पंच महाभूतों से घटित है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस विषय व्याख्या कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक इस विभाजन खाली बद्ध जीवों का मन में है, क्योंकि जो मुक्त जीव है वो समझते हैं कि सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं और भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक ही है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ है भगवान की सृष्टि है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है परंतु उनके सृष्टा है श्री भगवान, और भगवान वो ब्रह्मा को ज्ञान और शक्ति प्रदान किए थे जिससे ब्रह्मा सक्षम थे इस भौतिक जगत की सृष्टि कार्य करने के लिए। तो ये भगवत तत्व विज्ञान का प्रथम स्तर है, ये उन्नत ज्ञान नहीं है, प्रथम स्तर ही है कि सब कुछ जो है भगवान की शक्तियां से प्रकट है और सब कुछ भगवान से आते हैं। तो ये प्राथमिक ज्ञान है। फिर भी इस भौतिक संसार में अधिकांश जन चाहे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक या मनीषी न हो तो ये प्राथमिक ज्ञान नहीं जानते। विशेषकर आजकल आधुनिक युग में साइंस का नाम है, नास्तिक्यवाद बहुत प्रचारित और प्रचलित है, और कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस का अनुसंधान से हमें प्रमाण निष्कर्ष किया है कि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा कहना खाली आधुनिक नहीं है, बहुत पूर्व काल में भी नास्तिक गण थे और अभी भी है और भविष्य में भी होंगे, और चूंकि अभी कलयुग हो रहा है इसलिए वो नास्तिक के बाद का प्रभाव और अधिक हो जाएगा। परंतु यही समझना चाहिए कि सभी वस्तुओं का उद्गम और आधार है श्री भगवान, और वो भगवान कौन है? तो प्राथमिक भगवत तत्व विज्ञान है कि भगवान ही है जो सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है। वो भगवान कौन है? वो ज्ञान, वो प्राथमिक ज्ञान से ऊपर है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शिव जी परम पुरुष ही है, उनका नाम है परमेश्वर। परंतु इस श्रीमद् भागवत जो सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है, इसमें हम भगवान विष्णु कैसे भगवान शिव से प्रशंसित होते, कैसे शिव स्तुत्यार्पण करते हैं भगवान विष्णु के चरण पर, ये सब वर्णन है। ये श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं, ये भगवान शिव की उक्ति है। वे भगवान विष्णु की महिमा वर्णन करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि शिव भगवान विष्णु का दास है और परमेश्वर है विष्णु। तो परमेश्वर शिव भी है। परमेश्वर बोल के लोग क्या समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं वो शिव है, और उससे कम लोग समझते हैं विष्णु। तो कौन वास्तव में भगवान है? परम पुरुष दोनों भगवान है। भगवान मतलब जिनमें महान ऐश्वर्य है, तो दोनों भगवान है। परंतु सर्वोत्तम कौन है? तो इस द्विधा में कुछ लोग समन्वय निष्कर्ष करते कि दोनों एक ही है, और वो वाक्य शास्त्र में भी है कि शिव और विष्णु अभिन्न है। तो फिर भी भिन्नत्व ही है। शिव का चरित्र और विष्णु का चरित्र दोनों एक ही नहीं है। तो एक प्रकार एक ही है और दूसरा परिप्रेक्ष्य में एक ही नहीं है। तो दोनों में कौन परम है? इस प्रश्न परमेश्वरी कौन है? परमेश्वरी लक्ष्मी या पार्वती? जो मानते विष्णु परमेश्वर है बोलते लक्ष्मी परमेश्वरी है, और जो मानते शिव परमेश्वर मानते कि दुर्गा पार्वती परमेश्वरी ही है। तो पद्म पुराण में कि परमेश्वरी पार्वती उनके स्वामी शिव से पूछी कि हम विश्व में देखते हैं बहुत प्रकार की आराधना होती है, कुछ लोग मेरे अब उपासक है, जो शाक्त है, शक्ति के उपासक है, और कुछ लोग आपके उपासक है, और कुछ लोग विष्णु के उपासक है, और कुछ लोग भूमि रापो नलो वायु, कुछ लोग भूमि माता के उपासक है, कुछ लोग जल के उपासक है, कुछ लोग अग्नि के उपासक है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के उपासक है। कौन सी आराधना श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान शिव ने कहा, आराधनानं सर्वेषां विष्णोर आराधनं परम। सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु, विष्णु की आराधना। इसका मतलब विष्णु परम से परम है, परतमम। और शिव जी और भी बोले कि तस्मात परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। जो वैष्णव है, वैष्णव का मतलब जो विष्णु भगवान का संबंध में, वैष्णव शब्द तो खाली विष्णु के उपासक इसका अर्थ नहीं है। तो वैष्णव शास्त्र भी है, वैष्णव आचरण है, तो ये सब वैष्णव है। तो वैष्णव की आराधना विष्णु आराधना से और भी परम है। तो भगवान शिव विष्णु के उपासक है, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ उपासना है विष्णु की उपासना, उससे शिव की उपासना और अधिक ही है, इसका मतलब है। तो एक परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, परंतु जो शिव उपासक है और जो मानते हैं कि विष्णु से शिव बड़ा है, उस भूल धारणा से वो शिव उपासक, शिव उपासक की शिव उपासना सब निष्फल होते हैं, और उससे शिव भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान शिव बहुत ही दयाल है, और इसलिए वो लोग जो शिव उपासना करते हैं, किस लिए करते हैं? तो अंतवत्थु फलंग तेषम तद्भवत्यल्पमेतसम। तो तुच्छ क्षणिक भौतिक वरं प्राप्त करने के लिए शिवोपासक शिव उपासना करते हैं। और भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, तो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। और इनके उपासकों को जो भी वर चाहते हैं वो तो देते हैं। परंतु वो सब उपासना करने से और इनके उपासकों को भौतिक वरण देने से शिव तो पूरा संतुष्ट नहीं होते। उनकी सेवा है एक सेवा कि वे भौतिक संसार में दुष्ट विष्णु विद्वेषी जनों का भार लेते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनकी उपासना ग्रहण करते हैं, जिससे वे धीरे धीरे समझ सकेंगे कि शिव से और बड़ा भी है। उनका नाम है परमेश्वर, क्योंकि जिनकी दृष्टि सीमित है ऐसे जीवों के लिए वो ही परमेश्वर है। क्योंकि शिव और शक्ति के उपासक दोनों एक श्रेणी में है, क्योंकि दोनों भौतिकतावादी हैं। शक्ति अर्थात दुर्गा शक्ति, बहिरंग शक्ति, मूर्तिमती बहिरंग शक्ति है दुर्गा। तो दुर्गा से, दुर्गा के उपासक है भौतिक सुख चाहते हैं, और वो परमेश्वरी जो है उनका स्वामी है परमेश्वर। और कुछ लोग बहुत बहुत भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने के पश्चात निराशा होते हैं, और देखते हैं कि संसार दुग्मय है, और इसलिए मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, और इसलिए भगवान शिव की उपासना करते हैं। परंतु वास्तव में वे कभी भी पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते शिव उपासना से, क्योंकि वास्तव मुक्तिनाथ है श्री विष्णु। जो लोग मुक्ति चाहते हैं परंतु विष्णु भक्ति करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो वास्तव में ऐसे लोग की मुक्ति कामना वो केवल भौतिक इंद्रिय सुख कामना प्राप्त न करने से निराशा का फल है। वास्तव में ऐसे मुक्ति कामी लोग का हृदय में वो दृढ़ इच्छा है भौतिक सुख के लिए, परंतु प्राप्त नहीं करके बोलते मैं उदासीन हूं। उदासीन होते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। जैसे एक गरीब आदमी अगर बोलते उसके पास एक नया पैसा भी नहीं है और बोलते मैं परम विरक्त हूं, वो परम विरक्त है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, तो अगर उसको करोड़ रुपया देना है तो उसका विरक्ति तो चला जाएगा, तो नहीं रहेगा। तो अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो बड़ा वैरागी जैसे अभिनय करना सहज है। तो वास्तव में किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचना कि सब कुछ जो इस भौतिक संसार में भूमि रापी और नलो वायु से गठित है वो सब कुछ मेरा भोगने के लिए, ऐसे सोचना अपराध है। इस भौतिक संसार में सब लोग अपराधी है क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते कि सब कुछ जो संसार में है भगवान की सृष्टि है और सब कुछ इनकी सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझते कि इस सृष्टि के पीछे है सृष्टिकर्ता, और उनका मन में भगवान की दया से वे बहुत जटिल अनेक अनेक बहुत जटिल धारणा सृष्टि करते हैं और इस प्रकार दूसरे मूर्खों को प्रमाण देते हैं कि साइंस से हम प्रमाण दिया है कि कोई भगवान नहीं है। और ऐसी शक्ति, मानसिक शक्ति, ऐसे बड़ा साइंटिस्ट होने के लिए वो शक्ति भी भगवान से आते हैं। पंच महाभूत है भूमिराप नलो वायु खम, और तीन सूक्ष्म भी है भूत वो मन अहंकार बुद्धि। इस भौतिक संसार में मन अहंकार और बुद्धि सब भगवान की प्रेरणा के अनुसार, क्योंकि बद्ध जीवों की इच्छा है भगवान को भूलना, तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे वे पूरा विश्वास होते हैं कि कोई भगवान नहीं है। सब कुछ जो है भगवान की सृष्टि है, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान की अनुमति के सिवा। फिर भी लोग जो पाका नास्तिक है वो बोलते थे तो भगवान भगवान कोई भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं देखते, तो क्या प्रमाण है कि भगवान है। तो सब कुछ जो है प्रमाण है कि भगवान ही है, और कि नास्तिक लोग बोल सकते कि कोई भगवान नहीं है वो भी प्रमाण है कि भगवान है, क्योंकि यदि भगवान नहीं था जो संभव नहीं है तो नास्तिकों की ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती ऐसे बोलना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस विषय पर बार बार बोले कि भगवान ही है। जो नास्तिक है तो बड़े मूर्ख ही है, प्रमाण है कि भगवान ही है, सब कुछ जो सृष्टि में है सब कुछ प्रमाण है कि भगवान है, क्योंकि सृष्टि नहीं हो सकता सृष्टिकर्ता के बिना। एक सरल चीज जैसे ये घड़ी तो डिजाइन से आया है, उद्देश्य था इसका बनाना। और पूरा विशाल जगत तो आया था कैसे, तो कैसे आया है वैसे वो ही होता है। आप साइंस क्लास में आप इतना मोटी पुस्तक मिलेंगे जिसमें बहुत जटिल साइंस है और वो सब ज्ञान जो उसमें है उसका सर्वोत्तम वाणी क्या है कि पूरा जगत में कोई भगवान नहीं है। और एक शिशु भी समझ सकते है कि एक छोटी सी घड़ी का डिजाइन ही है, कर्ता ही है। और बहुत जटिल विस्तार साइंस है, वे प्रमाण देना चाहते है कि सृष्टि में ही कोई स्रष्टा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का एक विशेष उद्देश्य था इस संसार से नास्तिक्यवाद हटाना। कठिन होगा क्योंकि जो नास्तिक है वे स्वीकार नहीं करते, कोई कुछ भी इच्छा नहीं है स्वीकार करने की भगवान है। और तथाकथित आस्तिक जन उनमें भी अधिकांश आधा नास्तिक ही है क्योंकि वे भगवान को मानते हैं, लेकिन कौन भगवान है और कैसे भगवान भगवान है और हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में, तो ये सब प्रश्न नहीं पूछते। तो पूरे संतुष्ट है कि भगवान है, जो भी हो भगवान, कृष्ण भी भगवान हो सकते, शिव भी भगवान हो सकते, दुर्गा भी, भगवती और ये बाबा वो बापा, ये सब सब तो भगवान ही है। भगवत तत्व विज्ञान है तो कौन है भगवान, कैसे भगवान है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो ऐसे पूछने में कुछ भी रुचि नहीं है। लोग अगर भगवान की कृपा से हम काफी पैसा मिलते हाँ वो हमारी भक्ति है, तो उस प्रकार का आधा नास्तिक उसको भी हटाना श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था। तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य अनुयायी है उनका कर्तव्य है इस भगवत तत्व विज्ञान लेके जोर से कृष्ण भक्ति प्रचार करना। कृष्ण भक्ति तो खाली मृदंग मंजुला लेके कीर्तन करने नहीं, लोग ऐसे सोचते थे ये सब हो अच्छा भक्ति हा हा हा हा हरे कृष्णा ये सब बुरे लोग के लिए है जो निवृत्त है और मंदिर आते और कुछ भजन करते जो कुछ सीरियस काम नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे सीरियस काम है। यदि हम बहुत व्यस्त रहते बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में, बिजनेस एम्पायर बनाने में, परंतु हम स्वीकार नहीं करते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जो भी हम करेंगे तो उसका अंतिम गति क्या होगी, कुछ भी नहीं, शून्य, कुछ भी नहीं। सब कुछ जो हम करते उससे कुछ भी नहीं होते यदि हम स्वीकार नहीं करते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मैं कृष्ण का सनातन दास हूं। तो इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, साथ साथ कीर्तन करना। हम नहीं बोलते कि कीर्तन तो कोई फालतू काम नहीं है, कीर्तन सब भगवत तत्व विज्ञान का चरम लक्ष्य है कृष्ण कीर्तन करना, परंतु वो कृष्ण कीर्तन तो शुद्ध भक्ति में करना चाहिए और वो कीर्तन भगवत तत्व श्रवण के साथ होने चाहिए। तो कृष्ण कृष्ण, हम कृष्ण नाम कहते हैं, वो कृष्ण कौन है इसको समझना चाहिए, फिर वो कीर्तन पूर्ण होगा। यदि हम भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए या टाइम पास करने के लिए या म्यूजिक के लिए ऐसा कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन तो सही कीर्तन नहीं होगा। तो इसलिए श्रवण कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए। तो पहले हमें स्पष्ट बुद्धि से समझना चाहिए वो भगवान कौन है, कृष्ण क्यों कृष्ण। हम कृष्ण बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं शिव, दूसरे लोग बोलते हैं एक बाबा, तो क्या प्रमाण है कि भगवान कृष्ण है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे सृष्टि कार्य करते हैं। तो ये सब ज्ञान है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में, तो वो सब ग्रंथों का वितरण भी करने चाहिए, जिससे लोग ये सब पढ़ने से वो ज्ञान मिलेंगे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं तो नहीं मिलते, टीवी न्यूज़पेपर इंटरनेट, इंटरनेट पर है कुछ, लेकिन इंटरनेट में एक महान सागा का बकवासी बात है और उसमें कुछ बूंद कृष्ण तत्व विज्ञान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवत कक्ष स्थापन किया है इनके सभी मंदिरों में, और कि सभी मंदिर से भक्तजन बाहर जाएंगे इस ज्ञान का परिवेशन करने के लिए, विशेषकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यही श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था। मंदिर तो सार्वजनीन ही है, सब लोग आ सकते हैं और सब जो आएंगे तो लाभान्वित होंगे, परंतु जो केवल दर्शन के लिए नहीं आते, जो श्रवण के लिए आते हैं, उनका आध्यात्मिक लाभ और अधिक होगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि पुजारियों का एक कर्तव्य तो खाली श्रृंगार अर्चन भोग चढ़ाना, वो सब करने से पुजारियों का काम पूर्ण नहीं है, पुजारियों का कर्तव्य है आने वाले लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करना। तो ये ब्राह्मणों का कर्म है पूजा करना और शास्त्र ज्ञान स्वयं पाठ करना और दूसरों को समझाना। हरे कृष्ण। यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। अगर कोई भी भौतिक कामना नहीं है तो पूरे जीवन में शिव और शक्ति की उपासना नहीं करेंगे। लेकिन तो लेकिन नहीं है, अगर शुद्ध बुद्धि हो तो शिव और शक्ति की उपासना नहीं करते। लोग शिव और शक्ति की उपासना करते हैं भौतिक वरण के लिए अथवा मुक्ति प्राप्ति के लिए, और वो मुक्ति कामना वो भी पूरा शुद्ध नहीं है। मिल सकते हैं लेकिन पूरी मुक्ति नहीं है। पूरी मुक्ति है मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। पूरी मुक्ति है कृष्ण सेवा प्राप्ति भगवान का जगत में। एक प्रकार की मुक्ति मिल सकते है जो पूरी मुक्ति नहीं है, और उस स्थिति से कुछ समय के बाद फिर पतित होगा। वो श्लोक क्या है, ये नैरविंदाक्ष मुक्त मान नस्त भाव दैवी शुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परं बदंग ततः पतंत्यधो नारुत युष्मदंगया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मुक्ति प्राप्त होते हैं परंतु विष्णु उपासना नहीं करते, वो मुक्त हो सकते हैं लेकिन उस पद से फिर पतित हो जाएगा। उस दोष का कारण क्योंकि भगवान विष्णु का अनादर किया है। क्योंकि अगर किसी का हृदय में विष्णु भक्ति करने की इच्छा नहीं है वो कलुषी है, वो दोषी है। तो खाली शिव और शक्ति की उपासना करने से तो चित्त पूरा शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध चित्त का मतलब उस चित्त में वो इच्छा है, पूरी इच्छा है भगवान विष्णु की उपासना करना। रुद्र और शिव दोनों एक ही दो नाम है एक ही व्यक्ति के लिए। सामान्यतः हम जब शिव बोलते हैं तो वो शिव भगवान को मानते हैं, लेकिन रुद्र का नाम में कुछ जीव भी हो सकते। इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद में। आप भागवत का कौन सा स्कंद पढ़ रहे हो अभी? फर्स्ट स्कंद, इतने सारे साल के बाद। इस श्रीमद् भागवत का पूरा अध्ययन करो, फिर वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब सिद्धांत आप मिलेंगे ये सब भागवत पढ़ने से। भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान कवि नहीं, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु का सचिव, एक विद्वान व्यक्ति जो शास्त्र ज्ञानी था, परंतु शास्त्र का सिद्धांत अच्छी तरह नहीं समझा, तो उसको स्वरूप दामोदर बोले श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो वैष्णव स्थान है, शुद्ध वैष्णव जन का मार्गदर्शन के अनुसार। नहीं तो श्रीमद् भागवत पढ़ने से यदि मन में भूल सिद्धांत है तो यदि वैष्णव संग नहीं करना है तो वो गलत सिद्धांत रहेगा। कुछ दिन के पहले सुना कि वो नित्यानंद प्रभु मेरे एक शिष्य जो वृंदावन में वो सत्संधर्भ का अनुवाद करते हैं संस्कृत से इंग्लिश, तो उसने कहा कि जब दक्षिण भारत में था तो एक ब्राह्मण का गाया था, वो ब्राह्मण तो श्रीमद् भागवत का परम भक्त जैसे था, और वो ब्राह्मण का साधना था नोटबुक में श्रीमद् भागवत का श्लोक लिखना। जैसे कुछ लोग राम राम राम लिखते हैं, तो वो ब्राह्मण की साधना यही थी, तो बार बार श्रीमद् भागवत की पूरी श्लोक लिखना है। और वो घर में ऐसे बहुत बहुत रखो ऐसे नोटबुक जिसमें श्रीमद् भागवत का पूरा श्लोक का लिखता, लेकिन वो ब्राह्मण का पूरा विश्वास था कि श्रीमद् भागवत की वाणी है अद्वैतवाद। तो आशा है कि आपका पूरा भागवत का अध्ययन करने के पश्चात आप उससे सिद्धांत निष्कर्ष नहीं करेंगे कि विष्णु से बड़ा है शिव। ये अध्याय जो अभी पाठ हो रहा है इस्कॉन वडोदरा मंदिर में, श्रीमद् भागवत में वो इस अध्याय थोड़ा दीर्घ है, बहुत श्लोक है। नहीं कितना कितना श्लोक है इस अध्याय में? और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य भी बहुत लंबा है इसमें, लगभग 80 श्लोक है, 79 क्या बोलते हैं, 79 श्लोक है, जिसमें ज्यादातर भगवान शिव की स्तुति है विष्णु के चरण पर। और कैसे शिव भगवान मानते हैं कि इनके ऊपर है विष्णु, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परमेश्वर विष्णु भगवान की है की जय, शिव भगवान की जय। हम शिव को जय बोलते, हम भी शिव उपासक है, लेकिन हम जानते हैं कि शिव के ऊपर विष्णु ही है। जो ऐसे मानते हैं उनकी शिव उपासना सिद्ध हो जाएगी और शिव भी पूरा प्रसन्न होंगे उनकी उपासना से। और हम कैसे शिव उपासना करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र कहने से विष्णु उपासना पूरी होती है और उससे भगवान विष्णु के सभी भक्त जिनमें मुख्य है शिव वे भी पूरा प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।